B apie aukščiausiąjį Dievo įsakymą. Pirma, aukščiausiasis Dievo įsakymas. Aukščiausiasis Dievo įsakymas, kuriame glūdi visi kiti, yra meilės Dievui ir artimui įsakymas. Jis išreikštas šiais viešpaties Jėzaus žodžiais. Mylėsi viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą ir visą savo mintimi. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antras į jį panašus. Mylėsi savo artimą kaip pat save. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Žodžiai visa širdimi, visa siela, visa mintimi reiškia, kad Dievą privaloma mylėti A. Visomis savo galiomis, ne vienos neišskirdami. B. Kiekviena savo gale visiškai, vadinasi, jokia savo gale neturime daryti kokio nors veiksmo, kuris nesiderintų su Dievo valia. Meilė Dievui mūsų širdyse turi būti netokia kaip kūriniams. Jei mes negalime brėžti jokių ribų. Kaip Dievo gerumas neišmatuojamas, begalinis, taip meilė jam mumyse turi būti be ribų ir be saiko. Šis įsakymas yra aukščiausiasis ir pirmasis, nes jis sudaro mūsų dvasios gyvenimo pagrindą ir visokios tobulybės versmę. Todėl apaštalas sako, kad jūs būtumėte įsišaknyję ir sutvirtėję meilėje. B. Meilė yra vertingiausia iš visų dorybių. Dabar pasilieka tie trys dalykai, tikėjimas, viltis, meilė. Didžiausias tarp jų yra meilė, kalba apaštalas. C. Be meilės joks veiksmas neturi vertės Dievo akise. Šventas Paulius čia pabrėžia, jei išdalinčiau visą savo lobį beturčiams, valgydinti ir jei išduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepadeda. D. Meilė skatina ir palengvina vykdyti Dievo įsakymus. Todėl Viešpats Jėzus sako, meilės Dievui ir artimui įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. O šventasis Paulius pareiškia, įstatymo įvykdymas yra meilė. C. Meilė yra visų įsakymų tikslas ir ji turi lydėti visus mūsų veiksmus. Įsakymo tikslas yra meilė, pabrėžia apaštalas. Įsakymą mylėti artimą, kaip patį save Viešpats Jėzus prilygina įsakymui mylėti Dievą, nes A. Meilė savo ir artimui turi remtis meilę Dievui ir iš jos kilti. B. Nemylint artimo negalima mylėti ir Dievo. Neveltoje apaštalas šventas Jonas sako, jei kas sakytų, aš myliu Dievą ir nekestų savo brolio, tas melagis. Nes kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip jis gali mylėti Dievą, kurio nemato. Antra, aukščiausiojo įsakymo esmė. Aukščiausiojo įsakymo esmę sudaro tai, kad Dievą mes turime mylėti labiau už viską dėl jo paties, o save ir artimą Dieve ir dėl Dievo. Mylėti Dievą dėl jo paties vadinasi mylėti Dievą ne dėl kokio kito nuo jo atskiro ir skirtingo gėrio, bet tik dėl to, kad jis pats yra didžiausias mūsų gėris, atlyginimas ir laimė.